Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Jest zgoda Sejmu na ratyfikację Funduszu Odbudowy. Głosowało 456 posłów, 290 za, 33 przeciw, 133 się wstrzymało. Trwa śledztwo po zabójstwie policjanta w Raciborzu. Zginął na służbie. Manchester City w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej dotyczącej Funduszu Odbudowy. Wyniki głosowania ogłosiła marszałek Elżbieta Witek. Głosowało 456 posłów, 290 za, 33 przeciw, 133 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Unia Europejska Euratom 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Zagłosowały PiS, Lewica, Polska 2050 oraz Koalicja Polska PSL. Przeciw Solidarna Polska oraz Konfederacja. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Rzecznik rządu Piotr Müller jest zadowolony z tego, że do poparcia projektu udało się przekonać również posłów spoza klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy o tym, że to jest 770 miliardów złotych. Bez tej decyzji te środki po prostu nie mogłyby być uruchomione. Dlatego nic dziwnego, że cieszymy się z tej decyzji i że ona faktycznie uzyskała dużo większą większość niż wymagana w Sejmie. Teraz ustawa trafi do Senatu. Komisja Europejska potrzebuje zgody wszystkich państw członkowskich wspólnoty, by zaciągnąć pożyczki na międzynarodowych rynkach finansowych, z których będzie sfinansowany Fundusz Odbudowy. Od decyzji lekarzy zależy, kiedy będzie można przesłuchać mężczyznę, który wczoraj w Raciborzu śmiertelnie postrzelił policjanta. Napastnik został raniony przez drugiego funkcjonariusza. Jest w szpitalu. Prawdopodobnie dziś prokuratura przekaże pierwsze ustalenia śledztwa w tej sprawie. Joanna Opas. Do zdarzenia doszło w Raciborzu na ulicy Chełmońskiego podczas interwencji. Policjanci otrzymali informację, że mężczyzna być może prowadzi samochód pod wpływem alkoholu. Mundurowi zatrzymali ten samochód, wyjaśnia podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Podczas wykonywania czynności mężczyzna użył broni, strzelając do policjanta. Policjant był reanimowany na miejscu, niestety w wyniku obniesionych obrażeń zmarł. Funkcjonariusz miał 43 lata. W policji służył od 2011 roku. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i hospitalizacji, dlatego zapadła decyzja o zmniejszeniu puli tzw. łóżek covidowych. Szpitale wznowiły planowe zabiegi. Więcej w relacji Joanny Stankiewicz. Resort Zdrowia poinformował o 2300 nowych zakażeniach koronawirusem i 28 zgonach. Jak podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, dane te napawają optymizmem, bo utrzymuje się tendencja do zmniejszenia liczby zachorowań. Cały czas te spadki z tygodnia na tydzień są rzędu 30, nawet 40%. W ciągu ostatniego tygodnia liczba hospitalizacji spadła o blisko 5 tysięcy, dlatego też proporcjonalnie zredukowano o tyle samo liczbę łóżek covidowych. Szpitale wznowiły również od wczoraj planowe zabiegi. Minister Niedzielski dodał, że w Polsce potwierdzono 2 ogniska i 16 przypadków zakażeń indyjską mutacją koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W związku z pojawieniem się w Polsce odmiany indyjskiej wirusa zmieniają się procedury dotyczące kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Brazylii, Indii i południowej Afryki. Będą one musiały przejść obowiązkową 7-dniową kwarantannę. Dopiero po upływie tygodnia ujemny wynik testu może z niej zwolnić. Dotychczas z kwarantanny zwalniał test wykonany w ciągu 48 godzin. Spodziewali się lalki Bolesława Prusa i ten temat pojawił się na maturze. Uczniowie pisali wczoraj pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak mówią, nie sprawił im problemów. Z tej lalki to był temat, czy ambicje ułatwiają nam osiągnięcie zamierzonego celu. Ogół był dość prosty, szczególnie, że wszyscy spodziewali rzeczywiście się lalki, a temat był w miarę przyjemny, więc myślę, że nie sprawił problemu nikomu. Drugi temat rozprawki dotyczył ziemi obiecanej Władysława Reymonta i brzmiał: miasto przyjazne czy wrogie człowiekowi. Dziś uczniowie napiszą maturę z matematyki, a pojutrze egzamin z języka obcego. Piłkarzem Manchesteru City po raz pierwszy w historii awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym półfinałowym spotkaniu wygrali z Paris Saint-Germain 2-0. Były reprezentant Polski Maciej Żurawski był pod wrażeniem gry drużyny z Anglii. Manchester City jakby zniszczył Paris Saint-Germain ich własną bronią, bo jednak to Paris Saint-Germain zawsze słynęło z tych ostatnich spotkaniach, tych bardzo niebezpiecznych, groźnych kontrataków. Natomiast w tym spotkaniu to akurat Manchester City te groźne kontrataki, po których zdobywał bramki, przeprowadzało i było w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo wyraziste, bardzo skuteczne. Myślę, że też w każdej formacji to Manchester City miał taką większą równowagę na bardzo wysokim poziomie. Z kim Manchester City zmierzy się w finale, zdecyduje środowy rewanż między Chelsea a Realem Madryt. W pierwszym półfinałowym meczu był remis 1-1. To był serwis Trójki.

Kwadrans po godzinie 6:00, poranny program Pora na Trójkę codziennie przybliża Państwu kwestię spisu powszechnego, który trwa do 30 września i każdy musi odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. U nas w redakcji rolę rachmistrza spisowego pełni Paweł Turski, który przepyta dziś redaktora Michała Kirmucia. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną dzisiaj Michał Kirmuć. Dzień dobry. Dzień dobry. Do jakiego wyznania religijnego, kościoła lub związku wyznaniowego należysz? Należy do wyznania rzymskokatolickiego, kościołu prawosławny, Świadkowie Jehowy. Są też inne opcje zgodnie ze słownikiem wyznań, ale też jest otwarta możliwość zapisu tekstowego. No tak, musiałbym być bardzo kreatywny, jeśli chodzi o tę kategorię. Wychowany, jak pewnie większość w naszym kraju, w duchu religii rzymskokatolickiej, chociaż pewnie prawosławie też tutaj odegrało pewną rolę, ponieważ część mojej rodziny jest tego wyznania, ale jeśli miałbym szczerze odpowiedzieć na to pytanie, to jestem osobą niewierzącą, więc tutaj niestety żadna z kategorii nie pasuje do mnie. To i taka opcja jest. Nie należy do żadnego wyznania. Dziwnie to wygląda, ale od razu jest pytanie, czy miałeś ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej? To jest subiektywna ocena zdolności. Nie mam żadnych ograniczeń. Tak umiarkowanie ograniczoną, tak poważnie albo tak całkowicie ograniczoną. Pytanie dość skomplikowane, więc doprecyzuję. Może to być na przykład fakt, że bolą cię plecy, gdy schylasz się po herbatę. No już jestem w tym wieku, że nie tylko plecy mnie bolą, jak się schylam po herbatę i nie tylko. Aczkolwiek nie miałem tutaj takich sytuacji, w których mógłbym odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Mamy zdrowego redaktora, na szczęście przy Myśliwieckiej. Dobrze, to mogę pominąć wszystkie pytania dotyczące schorzeń. Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 roku wykonywałeś jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagałeś bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? Byłeś w Trójce w tym tygodniu, czy może na urlopie? No nie, od pół roku, że tak powiem, nie zdarzył mi się dłuższy okres absencji w tym budynku, więc tak, jak najbardziej pracowałem, wykonywałem zawód, który wykonuję od jakiegoś czasu. Michał Kirmuć, prowadzący w tonacji Trójki oraz Wieczorny Przegląd Myśli. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi się podobała odpowiedź na pytanie, czy byłeś w Trójce, czy na urlopie, a Michał powiedział nie. To jest fajne. Idziemy do kina, czy do teatru? Tak. I człowiek od razu wie, co ma robić. Wracając do spisu powszechnego, na pytania ze spisu można odpowiadać w internecie. Działa też specjalna infolinia. Uwaga, tłumaczę i objaśniam numer podając. 222-279-9999. Od 8 do 18 można dzwonić. A nasz trójkowy rachmistrz spisowy wróci zapewne jutro z kolejnym gościem. Słuchaj, Noe, chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku. Bartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą, utopię. Utopię w potopie. Będę na piekło. Cztery minuty po godzinie 6. Dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę zajmiemy się pewną grą komputerową, która zrewolucjonizowała w ogóle branżę rozrywki komputerowej. Była pierwszą grą, która dawała wrażenie grania w trójwymiarze. Była to gra Wolfenstein 3D. Tym zajmiemy się za moment. Najpierw jednak chciałbym pochylić się nad pewnymi badaniami, bo przecież od wielu lat trwa taka dyskusja, no, że gry szkodzą, a z drugiej strony inni mówią, że wcale nieprawda, że szkodzą. Ta dyskusja zaczęła się w momencie premiery gry Mortal Kombat pierwszej części w latach 90., kiedy nagle na ekranach naszych komputerów, czy też konsol podłączonych do telewizorów pojawiła się cyfrowa krew. Jak to tak można? Że to dla dzieci miała być rozrywka, a tu nagle niedobrze. I naukowcy z Oxfordu odkryli antidotum na złe samopoczucie, którym właśnie okazały się gry komputerowe. W badaniu przeprowadzonym przez Oxford Internet Institute wzięło udział ponad 3200 pełnoletnich graczy. Firmy produkujące gry dostarczyły naukowcom anonimowe dane dotyczące tego, ile czasu gracze spędzili na grze. Grali w gry dosyć przyjazne użytkownikom. To były gry Animal Crossing albo Plants vs. Zombies. Z kolei gracze w specjalnej ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące samopoczucia. No, okazało się, że mają lepsze samopoczucie gracze niż ci, którzy nie grają w ogóle. Przy okazji badania okazało się też, że gracze często przeszacowują czas, który spędzili na graniu, czyli wydaje nam się, że ile to ja straciłem tyle czasu, a potem się okazuje, że minęło znacznie mniej. Zatem według najnowszych badań gry nie szkodzą, tylko pomagają. To jak kiedyś bitwa masła z margaryną. Akurat teraz nie wiem, czy masło szkodzi, czy nie, ale wiem, że gry nie szkodzą, no i bardzo mnie to cieszy. What makes you feel good? What makes

No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia jeden minut do godziny siódmej. To jest moment na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od Gazety Wyborczej dzisiejszej, gdzie mamy... To jest ciekawe. Chińska rakieta dryfuje bez kontroli. Start rakiety Długi Marsz 5B, która wyniosła pierwszy moduł chińskiej stacji orbitalnej, tu jest uwieczniony na zdjęciu, natomiast dalej treść artykułu, no już nie jest tak optymistyczna. To tylko kilka potencjalnych miejsc upadku, bo chińska rakieta Długi Marsz 5B przelatuje obecnie z prędkością blisko 30 tysięcy km na godzinę nad obszarem ponad połowy kuli ziemskiej. Niekontrolowana deorbitacja nastąpi w najbliższym tygodniu. Niekontrolowana, no bo jeżeli możemy kontrolować deorbitację, to hamujemy pojazd, który tak szybko porusza się na orbicie okołoziemskiej. On, tracąc prędkość, zbliża się do Ziemi, w związku z czym jest szansa, że w kontrolowany sposób spłonie w atmosferze. W tym przypadku to nie nastąpi, to znaczy właśnie nie wiadomo. No może spłonie w atmosferze, a może gdzieś spadnie. Nikt nie wie ani gdzie rakieta zanurzy się w atmosferę, ani kiedy. Wystarczy to, że nastąpi to o minutę później, a miejsce upadku może się przesunąć nawet o 500 kilometrów. O tym jest artykuł na stronie 19. Uwaga, Nowy Jork, Madryt lub Singapur są brane pod uwagę jako miejsce, na które spadnie wrak chińskiej rakiety albo odłamki, no bo w całości to ona przez atmosferę raczej się nie przedostanie. Długi Marsz to najcięższa i najpotężniejsza z arsenału chińskich rakiet kosmicznych. W czwartek przed majówką z kosmodromu w południowych Chinach wyniosła na orbitę główny moduł chińskiej stacji kosmicznej. Misja się udała, ogłosili pełen sukces, ale rakieta, która go tam umieściła, teraz wraca na Ziemię. No jest to taki powrót na zasadzie trampolina i łapiemy. Mam nadzieję, że nic się tu nikomu nie wydarzy. Jak tylko będzie coś więcej wiadomo, to ja Państwa będę starał się informować o tym. Warszawa nie jest brana pod uwagę, ani żadne miasto w Polsce, więc tutaj ani Poznań, ani Szczecin możemy się zupełnie spokojnie czuć bezpieczni. Teraz przechodzę do dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, gdzie na chwilę skoczymy do mojej ukochanej Szkocji, dlatego że jutro w Szkocji odbędą się wybory parlamentarne, a w tle toczy się spór o jej przyszłość w Zjednoczonym Królestwie. W czwartkowych wyborach po raz kolejny sukces odniesie prawdopodobnie partia SNP, to jest Szkocka Partia Narodowa. Według sondażu przeprowadzonego pod koniec kwietnia przez panel Base dla Sunday Times, 48% Szkotów głosuje i mieszkańców Szkocji głosuje właśnie na tę partię. Liderką jest kobieta i szefowa rządu Nicola Sturgeon określiła wybory mianem najważniejszych w historii Szkocji, bo poza odbudową gospodarki po pandemii, kampanię zdominowała kwestia jej przynależności do Zjednoczonego Królestwa. Kilka lat temu tam odbywał się powrocie plebiscyt, no i wyszło, że Szkoci zostają w Zjednoczonym Królestwie, ale tam naprawdę głosy były bliskie wyjścia już. No i niebieskie flagi. Jak to się skończy, czy Szkocja będzie miała wybór między Londynem a Unią Europejską, to się okaże niebawem. To Dziennik Gazeta Prawna, więcej na ten temat naturalnie tam. Szybko jeszcze zerknę teraz do Rzeczpospolitej, gdzie mamy kryminał za brawurę na pasach. Pierwszeństwo pieszych może zaowocować po 1 czerwca lawiną wyroków skazujących kierowców za wypadki na zebrach. Za niecały miesiąc zmienią się zasady poruszania i pierwszeństwa dla pieszych na pasach i przed nimi zyskają oni większą ochronę. Część prawników jednak twierdzi, że będzie więcej skazanych za łamanie nowych przepisów. Łatwiej da się udowodnić winę i skazać niewłaściwe zachowanie. Więcej na ten temat dzisiejsza Rzeczpospolita i na koniec szybko Super Ekspres, gdzie cytat, na szczęście była lalka. Dzisiaj matura z matematyki, natomiast wczoraj na szczęście lalka. Szanowni Państwo, no Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, lalka, czyli szmaciany ludzik na Podlasiu. Wiemy już, że były googlane, jak to się ładnie mówi, wyszukiwane w przeglądarce Google'a tematy ponad godzinę przed ich oficjalnym opublikowaniem. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że był jakiś wyciek. Czy dzisiaj sytuacja się powtórzy? Zobaczymy. Maturzyści, trzymam kciuki, macie jeszcze 2 godziny i 17 minut, żeby się nauczyć czegoś. To może być już trochę późno, ale próbować można. Ja pamiętam, że ja chyba przed maturą to specjalnie jakoś się nie... Wyjechałem ze znajomymi, już pamiętam. Wyjechałem ze znajomymi przed maturą do Zakopanego z dwójką moich znajomych w liceum, bo uznaliśmy, że te 2 tygodnie i tak nam nie zrobią żadnej różnicy. Jak nic nie umiemy, to już i tak się nie nauczymy. I ten styl życia polecam. No mi się udało. Za chwilę na temat gry Wolfenstein 3D. Gry, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Które to urodziny? O tym już za moment. I porozmawiamy z ekspertem, czemu ta gra była tak bardzo wyjątkowa. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony. Świeci neonami prawa strona, lewa strona. 13 minut do 7. Rocznica, okrągła 29. rocznica. Właśnie 29 lat temu światło dzienne ujrzała gra Wolfenstein 3D. W grze wcielamy się w postać Williama Josepha Blaskowicza, amerykańskiego żołnierza polskiego pochodzenia. Nie to jednak czyni tę grę niezwykłą, wyjątkową czyni ją fakt, że była to de facto pierwsza popularna gra w technologii 3D. Na temat Wolfensteina 3D z Mariuszem Murawskim z Muzeum Gier i Komputerów rozmawiał Paweł Turski. 29 lat temu wydano grę Wolfenstein 3D. Jak się dzisiaj na nią patrzy, to ona nie wygląda na taką 3D. Czy ona naprawdę korzystała z tej technologii? Jak najbardziej mogliśmy poruszać się w trójwymiarowej przestrzeni. Była tam użyta technologia Ray Casting. W dużym uproszczeniu chodziło o to, że ściany dawały nam różny efekt jasności w zależności od odległości od naszego bohatera, od naszych oczu. Te elementy, które znajdowały się bliżej nas, były jaśniejsze, a te, które znajdowały się dalej, były ciemniejsze. Tutaj pewnie wtrąciłby się największy trójkowy fan gier komputerowych Łukasz Ciechański, który uważa, że gra wcale nie była 3D, bo bohaterowie na przykład byli w 2D. Oni byli jak najbardziej dwuwymiarowi, też poruszaliśmy się tylko w jednej płaszczyźnie, nie było tam żadnych wind lub schodów, które umożliwiałyby nam zmianę naszego położenia względem tego konkretnego poziomu. Natomiast mogliśmy całą grę swobodnie eksplorować z perspektywy pierwszej osoby, co wtedy było jeszcze ewenementem. Zostały tam zaimplementowane elementy polegające na szukaniu ukrytych miejsc, czyli tak zwanych znajdziek, które to do dzisiaj są stosowane, jeżeli chodzi o urozmaicenie gameplayu, czyli o urozmaicenie tego, jak przechodzimy grę, jak jest ona konstruowana. Co ciekawe, dzień premiery Wolfensteina 3D to również dzień urodzin współtwórcy produkcji Adriana Carmacka. Czym w historii gier odznaczył się Carmack? Człowiek ten wymyślił nie tylko technologię, która była odpowiedzialna za Wolfensteina 3D, ale również wykreował w dużej mierze tytuły takie jak Doom oraz Quake. To na koniec, czy Wolfenstein 3D ma w ogóle dzisiaj rację bytu? Jeżeli potrafimy założyć na nos okulary, które pozwolą nam spojrzeć na ten tytuł przez pryzmat 92 roku, to będziemy bawili się świetnie. Mało tego, możemy zagrać w tę grę nie tylko na DOSie, jak było to początkowo wypuszczane, tylko tytuł ten zagościł również na Super Nintendo, na Game Boy Advance. Można go było również ściągnąć z usług sieciowych dla takich konsol jak PlayStation 3 czy Xbox 360. Myślę, że obecnie również dałoby się w niego pograć i bawić się bardzo dobrze. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Z Mariuszem Murawskim z Muzeum Gier i Komputerów rozmawiał Paweł Turski, a w Wolfensteina 3D można grać za darmo w internecie. Walls, open the windows.